Podmix'ten merhaba. Müzik, kültür, sanat ve güncel konuların yer aldığı Podmix başlıyor. Batı sanatına yön veren büyük sanatçı Pablo Picasso'nun eserleri İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi'nde sergileniyor. Picasso İstanbul'da adlı sergi, sanatçının tüm dönemlerinden örnekler taşıyan 135 eserden oluşuyor. Sergide sanatçının tablolarının yanı sıra İspanya'daki gençlik yıllarına ait çizimler, deneysel heykel, seramik ve baskı çalışmaları da yer alıyor. 24 Kasım'da açılan sergi sanatseverlerden büyük ilgi görüyor. Müze önünde uzun ziyaretçi kuyrukları oluşuyor. Sanatseverler böylesine muhteşem eserlerle buluşmanın heyecanını yaşarken aynı zamanda iş adamı Sakıp Sabancı'nın "Öyle bir müze yapalım ki Picasso'nun eserleri bile sergilensin" şeklindeki dileğinin ölümünden sonra gerçekleştiğini görüp onu rahmet, minnet ve sevgiyle anıyor. Sakıp Sabancı Müzesi İstanbul Emirgan'da. 26 Mart 2006 tarihine kadar açık kalacak Picasso İstanbul'da sergisini mutlaka gezin, görün. Billboard Onur Ödüllü Kanye West'in. Dergilerin haftalık listelerdeki performanslarına göre sanatçılara ve en popüler albümlere verilen Billboard Müzik Ödülleri'nin bu seneki onur ödülü sahibi Kanye West olacak. 1993'ten beri sadece 8 sanatçıya verilen en başarılı sanatçı onur ödülünü Kanye West, hem sanatçı kimliği hem de Billboard listelerindeki üstün başarısı dolayısıyla alıyor. Türkiye'nin tek blues festivali Efes Pilsen Blues Festivali 16 Aralık'a kadar müzikseverleri blues'a buluşturuyor. 16.sı düzenlenen Efes Pilsen Blues Festivali bu yıl Türkiye çapında 18 ilde 24 konser ile gerçekleşirken Rusya ve Kıbrıs'ta da düzenlenecek konserlerle ülke sınırlarını aşıyor. Samsun'da başlayan festival sırasıyla Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mersin, Adana, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara, Antalya, Denizli, İzmir, Kıbrıs ve Edirne'yi dolaştıktan sonra Çanakkale'de bu yılın son konserini sunuyor. Festivalin bu yılki konukları kendine özgü benzersiz blues, soul ve funk tekniğiyle Luther Guitar Junior Johnson, yaşayan en önemli R&B vokallerden biri olan Siri Johnson ve Amerikan blues müziğinin en güçlü vokallerinden biri Catherine Davis. Festivalin sürpriz ismi ise İstanbul, İzmir ve Ankara konserleriyle blues'u kendine özgü şekilde yorumlayacak olan Erkin Koray. Festival programını www.fspsen.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Siz hiç klarneti Hüsnü Şenlendirici'den dinlediniz mi? Dinlemediyseniz bu kaliteli müzik ziyafetini kaçırıyorsunuz. Sanatçının Eylül ayında piyasaya çıkan Hüsnü Klarnet adlı enstrümantal albümü tek kelimeyle muhteşem. Sanatçı 11 parçaya yer verdiği albümünde Tatlı Dillim, İstanbul İstanbul Olalı, Leylim Ley, Kumsalda gibi hepimizin bildiği ve çok sevdiği şarkılara farklı bir yorum getiriyor. Anonim eserlere ve sanatçının kendi bestesine de yer verdiği albüm, Zeybek'ten oyun havasına ve Türk sanat müziğine kadar farklı tatlar barındırıyor. Hüsnü Şenlendirici'nin bu muhteşem albümü, Hüsnü Klarnet'i mutlaka satın alın. Dinlemeye doyamayacağınız bir albüm. Sanatçının www.hüsnüsenlendirici.com adresi web sitesinde albüme ilişkin bilgileri ve şarkılardan kısa bölümleri dinleyebilirsiniz. Bu arada bir kez daha hatırlatalım. Lütfen korsan kayıtları değil, bütün sanatçılarımızın orijinal albümlerini satın alalım. İtalyan ve Avrupa sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Ferzan Özpetek'in Kutsal Yürek filmi gösterime girdi. Ödüllere doymayan film, İtalyan sinemasının Oscar'ları olarak bilinen David Di Donatello ödüllerinden en iyi kadın oyuncu ve en iyi sanat yönetmeni ödüllerini aldı. Öte yandan Ferzan Özpetek, Kutsal Yürek filmiyle İtalya'daki yabancı basın merkezi tarafından verilen Altın Küre Sinema ödüllerinde en iyi yönetmen seçildi. Filmin başrol oyuncusu Barbara Bubulova en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Filmin diğer bir oyuncusu Erika Blank ise özel ödüle layık görüldü. Senaryosu Gianni Romoli ve Ferzan Özpetek'e ait olan ve başrollerini Barbara Bubulova ve Andrea Di Stefano'nun paylaştığı Kutsal Yürek, ünlü bir müteahhit ve sanayicinin kızı, başarılı iş kadını Irene'in içsel yolculuğu boyunca yoksulluğu ve zenginliği, maddi dünyayı ve insan ruhunu, bugünü ve geçmişi sorgulamasını konu ediniyor. Özpetek, filmi İtalya'da vizyona girerken, Kutsal Yüreği sosyal ama sosyolojik değil, kutsallık üzerine ama dini değil şeklinde tanımlamıştı. Özpetek, sinema eleştirmeni Attila Dorsa'ya verdiği röportajda da film genel anlamda inanç üzerine ama herkesin özel yorumu olabilir. Bence daha sade biçimde hayatın bize verdiği cevaplar üzerine bir film. Belirli bir din, bir inanç modeli yok kafamda ama yaratıcı ile, Tanrı ile bir diyaloğum var. Çok özel ve kişisel, dua yoluyla belki ama ben doğada da yaratıcıyı görüyorum. Bir çiçek, bir ağaç, bir manzara beni öylesine etkiliyor ki diyor. Ferzuhan Özpetek'in Kutsal Yürek filmini mutlaka izleyin. Çok beğenecek ve etkileneceksiniz. Ülkemizde kitap satışları hala özlenen düzeyde değil. Oysa alınıp okunacak o kadar güzel kitaplar var ki. Remzi Kitabevi'nin çok satan kitaplar listesinde Turgut Özakman'ın Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı Şu Çılgın Türkler adlı romanı yine zirvedeki yerini koruyor. Genç yazar Tuna Kiremitçi'nin AŞK Neyin Kısaltması romanı ise çok satanlar listesinde ikinci sırada. Kiremitçi bu romanında aşk ve yaşama ait önemli kavramları sorgulayarak genç bir yazarın özel dünyasını okuyucularıyla paylaşıyor. Remzi Kitabevi'nin çok satanlar listesinde 3. sırada ise ilk romanı Yatmadan Önce Yüz Fırça Darbesiyle çok tartışılan Melissa P'nin Yusufçuk Gece Gelir adlı yeni romanı yer alıyor. Türkiye Yayıncılar Birliği artık her ay çok satan kitapların listesini yayınlamaya başladı. Geçtiğimiz ayın yani Ekim ayının en çok satan kitaplar listesinde de Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler kitabı yine bir numara. Liste Türkiye çapında belli başlı kitap evlerinden alınan satış rakamlarına göre düzenleniyor. Listeye göre 1. sırada Şu Çılgın Türkler, 2. sırada Paola Cello'nun Zahir, 3. sırada J.K. Rowling'in Harry Potter ve Menes Prens, 4. sırada Robin Sharma'nın Ferrarisini Satan Bilge, 5. sırada Ahmet Altan'ın En Uzun Gece, 6. sırada İhsan Oktay Anar'ın Amat, 7. sırada Gülse Birsel'in Yolculuk Nereye Hemşerim, 8. sırada Burak Turna'nın Metal Fırtına 2 Kurtuluş, 9. sırada Marquez'in Anlatmak İçin Yaşamak ve 10. sırada da Orkun Uçar'ın Metal Fırtına 2 Kayıp Naaş adlı romanları bulunuyor. Podmix'ten bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.